podał po Smoleńsku do dymisji, a ja tylko pamiętam, że szef BOR-u, generał Janicki, dostał gwiazdkę generalską za Smoleńsk od prezydenta. Minister, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, Beata Michniewicz, do usłyszenia, bardzo do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 24 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie będzie zmiany kary dla policjantów skazanych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku. W Europie Zachodniej rośnie liczba przestępstw, za którymi stoją migranci, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Na Ukrainie dziś Dzień Niepodległości. Armia ostrzega, że Rosja może to wykorzystać do ataków na ludność cywilną. Sąd Najwyższy oddalił wszystkie kasacje od wyroku w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. W związku z tym nie będzie zmiany kary dla policjantów skazanych na pozbawienie wolności za znęcanie się nad mężczyzną. W Europie Zachodniej rośnie liczba przestępstw, za którymi stoją migranci, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej z udziałem wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbary Sochy oraz posłanek Agnieszki Górskiej, Elżbiety Zielińskiej i Anny Pieczarki, Rafał Bochenek powiedział, że jest to skutek złej polityki Zachodu. Jak dodał, w pierwszym półroczu tego roku do krajów Unii Europejskiej dotarło 130 tysięcy nielegalnych migrantów. My takiej rzeczywistości tutaj w naszym kraju absolutnie nie chcemy, dlatego zwracamy uwagę na to, co dzieje się dzisiaj w Unii Europejskiej, jakie dokumenty są procedowane w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, ponieważ dzisiaj jest próba powrotu do tej szkodliwej polityki otwartych drzwi na poziomie europejskim. W Parlamencie Europejskim ostatnio było głosowane stanowisko parlamentu, które zakładało przymusową relokację. Konferencja prasowa została zorganizowana także w związku z atakiem na Polaka w Monachium. W sobotę 18-latek został zgwałcony na stacji metra przez imigranta z Afganistanu. Unijne propozycje zakładają w istocie mechanizm przymusowej relokacji, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Marcin Horała dodał, że rozwiązania proponowane w Unii są jasne i konkretne. Na poziomie europejskim ta propozycja jest jasna. Albo przymusowo przyjmujesz tych imigrantów jako państwo, albo płacisz dziesiątki tysięcy euro za kary za jednego nieprzyjętego, albo uprzejmie prosisz Komisję Europejską, żeby z tego obowiązku zwolniła, a ona zwolni lub nie zwolni. Wiemy, jak Komisja jest przychylna Polsce, no z pewnością by nas zwolniła, możemy uwierzyć na słowo i tutaj nie mieć żadnych, to znów ironia dla mniej zorientowanych, mówię. W kwestii przyjmowania migrantów Polacy będą mogli się wypowiedzieć w referendum 15 października. Jedno z pytań będzie brzmiało: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Śmierć Jewgenija Prigożyna może mieć poważne znaczenie dla sytuacji wewnętrznej w Rosji, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa grupy Wagnera. Po raz kolejny Putin podkreśla, że każde przeciwstawienie się jemu to jest koniec. Są takie fragmenty wywiadu jednego z Putinem, kiedy on mówi, że on potrafi wybaczać, ale nigdy nie wybacza zdrady. I rzeczywiście dokładnie 2 miesiące po tym, jak Prigożyn próbował iść na Moskwę, Prigożyn nie żyje. Oskarżany przez międzynarodową społeczność o terroryzm, Prigożyn miał znajdować się na pokładzie rozbitego prywatnego odrzutowca. Ratownicy pracujący na miejscu katastrofy mieli znaleźć ciała 3 członków załogi i 7 pasażerów. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi są związane z obecną sytuacją Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział powstanie dowództwa sił połączonych, którym będzie dowodził szef sztabu generalnego. Odpowiednia ustawa powstanie w ciągu najbliższej przyszłości, choć nie wiadomo, czy zmiany zostaną wprowadzone podczas obecnej kadencji parlamentu, dodał minister. Są pewne szczegóły, które są wypracowane przez specjalistów, ale w odniesieniu do tych okoliczności bardzo trudnych, w których Polska się aktualnie znajduje i ze względu na wojnę na Ukrainie i wpływ także tego w układzie hybrydowym na nasz kraj, jest kalendarz napięty, parlamentarny, ale ta praca i ten efekt tej pracy na pewno będzie mógł być wykorzystany. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy stworzenie jednolitego systemu dowodzenia i jednolitych procedur zarówno podczas pokoju, jak i w czasie wojny ułatwi rozwiązywanie trudnych sytuacji. Na Ukrainie dziś Dzień Niepodległości. Ukraińskie dowództwo wojskowe ostrzega, że Rosjanie mogą to wykorzystać do ataków na ludność cywilną. Według niedawnych badań socjologicznych zdecydowana większość Ukraińców wskazała na dzisiejsze święto jako najważniejsze i najbardziej ulubione ze świąt państwowych. Obchody Dnia Niepodległości będą jednak ograniczone. Jest tak m.in. z powodu ciągłego zagrożenia rosyjskimi atakami powietrznymi na terytorium całej Ukrainy. Każdemu gromadzinu Ukrainy z zatrzymaniem się. Dlatego każdy obywatel Ukrainy po usłyszeniu alarmu bombowego powinien szybko udać się do schronu. Ochrona własnego życia i zdrowia jest obowiązkiem każdego obywatela, abyśmy byli żywi i zdrowi wtedy, kiedy świętować będziemy zwycięstwo. Tak w przeddzień Dnia Niepodległości apelował do Ukraińców generał Serhii Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Tymczasem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Dniepr rannych zostało 7 cywilów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, samochody i infrastruktura. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nigdzie nic nie powinno padać, jeżeli już, to bardzo delikatnie i bardzo na północy kraju, bo tu jedynie występuje jakieś zachmurzenie i to też bardzo niewielkie. Od 25 do 29 stopni, chłodniej na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24 kresek. A więc wbrew zapowiedziom wczorajszym, kolejny dzień z piękną, słoneczną, wakacyjną aurą. No przynajmniej na razie. Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. Dzień dobry, witamy. To jest Trójka przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 9:00, trójka przed południem. Do załogi dołączył Daniel Leśniewski, który będzie odbierał od Państwa telefony. 2273. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. W kalendarzu mamy dziś 24 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Anita, Emilia, Joanna, Halina, Malina, Michalina, Patrycjusz, Patrycy i Patryk. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj dzień Windowsa. Mamy też dzień zdegradowania Plutona i o tym więcej za chwilę. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś tradycyjnie. Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. In the end I had to play. What world is Przed południem. 17 minut po godzinie 9, 24 dzień sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych, jak już wspominałem, mamy dzisiaj dzień zdegradowania Plutona. O co chodzi? No to rocznica daty, kiedy to Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet. Został odkryty w 1930 roku i aż do 2006 roku Pluton oficjalnie był uznawany za 9. planetę Układu Słonecznego. 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, co oznacza, że Układ Słoneczny składa się z 8 planet, a Pluton obecnie oficjalnie jest planetą karłowatą. No a dlaczego to Unia Astronomiczna zdegradowała Plutona? Ano dlatego, że wraz z rozwojem astronomii dokonywano coraz to nowych odkryć, no i zaszła potrzeba zmiany definicji planety. No i w tej uaktualnionej definicji Pluton po prostu się nie zmieścił, nie spełnił kryteriów. No i tak to właśnie 24 sierpnia 2006 roku Pluton został zdegradowany. Pluton, spocznij, odmaszerować. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.

Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym, taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. 9:30 minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Orlen podała wyniki finansowe za drugi kwartał. To największa firma w naszym regionie. Tą informacją więc zaczynamy serwis. Przychody na poziomie niemal 75 miliardów złotych. Zysk netto to 4,5 miliarda. Tak wyglądają te najważniejsze liczby. To przyhamowanie galopujących wcześniej z kwartału na kwartał wyników. W oficjalnym komunikacie koncern z Płocka wyjaśnia, że inwestuje wypracowane zyski. W tym roku chce przeznaczyć na ten cel dwa razy więcej niż w zeszłym roku, łącznie 36 miliardów złotych. Drugie tyle, tylko w pierwszym półroczu spółka wpłaciła do budżetu państwa. To około 20 miliardów złotych więcej niż w tym samym okresie rok temu. W komunikacie czytamy też, że płatności spółki od Orlenu otrzymuje co druga gmina w Polsce. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Sprzedaż na stacjach paliw odpowiada za zaledwie 1% całego zysku operacyjnego spółki w pierwszym półroczu. Po tym jak wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ogłosił, że wraca do holenderskiej polityki i rezygnuje ze swojej brukselskiej funkcji, pojawiły się komentarze o możliwej zmianie kierunku w sprawie unijnego Zielonego Ładu. Doradca prezydenta Paweł Sałek w polskim Radiu 24 stwierdził, że komisja nadal będzie realizowała plany związane z pakietem Fit for 55, jego zdaniem szkodliwym. Powiem trochę tragicznie, ale też żartobliwie, że jeżeli ten pakiet cały i Green Deal wejdzie po prostu w życie w tej formie, w której aktualnie jest proponowany, to trzeba będzie ogłosić upadłość. Przepraszam za wyrażenie. I ta upadłość nie będzie dotyczyć tylko kraju członkowskiego, jakim jest Polska, ale także innych krajów. Polski rząd złożył w sprawie pakietu Fit for 55 trzy kolejne skargi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o zakaz rejestracji aut spalinowych po 2035 roku, podwyższenie unijnego celu redukcji CO2 i zmniejszenie liczby bezpłatnych ETS-ów, czyli unijnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ponad połowa gruntów potrzebnych do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego już została wykupiona od mieszkańców. W ramach programu dobrowolnych nabyć CPK wykupił prawie 1000 hektarów gruntów. Aby zrealizować pierwszy etap budowy lotniska, potrzeba jednak ponad drugie tyle. Ale prace już mogą ruszać, tak mówił w radiowej jedynce minister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Dwa cele. Pierwszy, żeby rozpocząć prace budowlane bez przymusowych wywłaszczeń, tylko na gruntach dobrowolnie nabytych. To już się stało, to już ten cel został zrealizowany, bo prace budowlane, nie jest o nich może zbyt głośno, bo one przez to nie są widowiskowe, bo są takie rozproszone, ale one już się toczą, budowa CPK już ruszyła. A po drugie, żeby ponad połowa gruntów potrzebnych do inwestycji została nabyta w tej dobrowolnej drodze. Minister Chorała mówił też, że w przypadku braku porozumienia z właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę lotniska w Baranowie zostaną zastosowane procedury wywłaszczeniowe. od kilkudziesięciu już lat w Polsce obowiązuje procedura wywłaszczeń na inwestycje lub publicznego za godziwym odszkodowaniem. I dokładnie taka procedura, no, jak przyjdzie ten moment, będzie stosowana. Chcemy, żeby przyszła jak najpóźniej i dla jak najmniejszej liczby osób, stąd cały program dobrowolnych nabyć, którego przy innych inwestycjach nie było, bo też trzeba przypomnieć, bo to jest takie, że tu CPK jakoś krzywdzi, wywłaszcza. No po pierwsze jeszcze CPK nikogo nie wywłaszczyło, natomiast na przykład podbudowa autostrad, no to dokładnie wszyscy byli wywłaszczani. Pierwszy etap, przypomnijmy, pierwszy etap budowy CPK ma się zakończyć na przełomie 2027 i 2028 roku. Jeszcze kartka z ekonomicznego kalendarium. Za chwilę o godzinie 10 GUS poda dane dotyczące stopy bezrobocia. A uwaga międzynarodowych rynków skupi się dzisiaj na Jackson Hole. To coroczne sympozjum, na które zjeżdżają się bankierzy centralni z całego świata. Jutro będzie na nim przemawiał szef amerykańskiej rezerwy federalnej Jerome Powell. Być może sugerując, jakie plany na politykę monetarną ma rządzony przez niego Fed. Kończymy jeszcze rzutem oka na waluty. Złoty przed południem niestety słabnie, za franka płacimy teraz 4,69, za euro 4,48, za dolara 4,12, a za brytyjskiego funta 5 zł i 24 grosze. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. O 16.30 kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej i potem jeszcze 18.30 to pora, o której pojawia się ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24,5 minuty, 10. To były sprawy zagraniczne. Foreign Affair i Tina Turner. No to wracamy do kraju, bo tu krajowe sprawy są też bardzo ważne i bliskie naszemu sercu. Otóż naukowcy z Politechniki Warszawskiej dokonali przełomu w badaniach nad nowymi paliwami. Chodzi o wykorzystanie do produkcji czystego, pozbawionego zanieczyszczeń paliwa syntetycznego, dwutlenku węgla i wody. Paliwo to pozbawione będzie związków siarki, tlenków azotu i cząstek stałych. Paliwa syntetyczne mogą być produkowane z energetyki odnawialnej, czyli zielonej energii. Mówi o tym profesor Jarosław Milewski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Paliwa syntetyczne w tym momencie się nie różnią niczym innym od paliw zwykłych, tylko tyle, że mają pochodzenie paliw odnawialnych, czyli są zielone. Ale z drugiej strony są to tanie paliwa. No jeżeli weźmiemy nadmiarową energię elektryczną, czyli wyobraźmy sobie lipiec, sierpień, słoneczny, wieczny dzień, gdzie wszyscy są na wakacjach i dużo energii jest produkowane, której nikt nie potrzebuje, jeżeli tę energię zamienimy na paliwo, to powinno być dużo tańsze niż paliwo kopalne. Te paliwa powstały w ramach projektu COYOT. Projekt COYOT dopiero się zaczyna i tutaj będziemy tworzyli paliwa syntetyczne z wody i dwutlenku węgla. Doktor inżynier Arkadiusz Szczęśniak, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska. Natomiast udowodniliśmy to w mniejszej skali, w projekcie naszym wewnętrznym, politechnicznym, że faktycznie jest to wykonalne, może to działać, a teraz dążymy do zbudowania rzeczywistego, konkretnego urządzenia. Mogłoby się wydawać, że tworzymy perpetuum mobile, ponieważ bierzemy wodę, dwutlenek węgla i mamy paliwo. Normalnie tego typu paliwa są tworzone za pomocą wielu urządzeń, takich jak elektrolizery, instalacje do separacji tlenku węgla, czy instalacje do rozbijania dwutlenku węgla na tlenek węgla. My to robimy w jednym urządzeniu kompaktowym, które może być zasilane bezpośrednio energią elektryczną właśnie z energetyki słonecznej czy z wiatrowej. Dlatego nie jest to perpetuum mobile, tylko to jest właśnie zamiana energii zielonej na paliwo, które może rozwiązać problemy motoryzacyjne czy problemy lotnictwa, gdzie trudno sobie wyobrazić samochody czy samoloty na wodór na dłuższe dystanse, a samoloty na baterie także budzą pewne wątpliwości. Z czym to się może wiązać dla nas, jako Polaków? Technologia, która jest rozwijana w projekcie COYOT, jest technologią wypracowaną w tej chwili w 100% w kraju. W projekcie COYOT my odwracamy pracę ogniwa paliwowego do elektrolizy. Dzięki temu potrafimy nie paliwa wykorzystać, tylko paliwa tworzyć. Więc byłaby to czysto polska technologia, wyprodukowana w Polsce, unikatowa na skalę światową. Zmniejszenie kosztów produkcji i jednocześnie zmniejszenie kosztów użytkowania pojazdów, czy tego wszystkiego, co jest napędzane nowym paliwem. Tak jest. Nowe paliwo będzie pozbawione takich zanieczyszczeń jak siarka, ponieważ ono będzie produkowane w postaci syntezy czystych związków, takich jak wodór. Więc te silniki będą znacznie lepiej pracowały, znacznie sprawniej i dłużej. Będziemy zawracali dwutlenek węgla. Ten, który już mamy, będziemy go wracali z powrotem do paliwa, więc to jest najbardziej istotna rzecz, że nie bierzemy nowego dwutlenku węgla, tylko wykorzystujemy ten, który jest w atmosferze i ten, którego chcemy się pozbyć. W tym momencie jesteśmy tutaj liderem tego typu technologii, czyli koelektrolizy opartej o węglanowe ogniwa paliwowe. W tej chwili to praktycznie nigdzie na świecie nie było stosowane. Duży zespół ludzi pracował nad tym projektem, który może zrewolucjonizować gospodarkę energetyczną w Europie i na świecie? Pracujemy w wąskim gronie specjalistów i myślę, że tak mamy do 10 osób, tych najbardziej zaangażowanych i najbardziej takich intensywnie pracujących. Mając doświadczenia, zbudujemy fizyczne urządzenie, które mam nadzieję, że tutaj przyniesiemy i za 3 lata postawimy w radiu i pan redaktor opowie, jak to widzi, jak to działa. To jest przyszłość polskiej energetyki? Wszyscy, którzy w tej chwili na świecie naukowcy ten temat podnoszą, zawsze pokazują ładne schematy, na których jest strzałeczka z napisem CO2, a nikt nie zadaje pytania, skąd wziąć to CO2. I tak naprawdę to, co było naszą piętą Achillesą do tej pory, może stać się naszym sukcesem. Posiadanie źródeł CO2 w postaci elektrowni, a nawet kopalni, spowoduje, że będziemy mogli wykorzystać CO2 jako nośnik, zielony nośnik energii elektrycznej, zielonej. Więc pod tym względem jest to dla kraju takim jak Polska idealne rozwiązanie na przyszłość, gdzie staniemy się potentatem, jeżeli chodzi o produkcję paliw syntetycznych, właśnie dzięki dostępowi do dwutlenku węgla, który jest tutaj wymagany do syntezy. Paliwo, które chcemy produkować, powinno 1:1 zastąpić to, które jest obecnie wykorzystywane. To jest właśnie ta nasza przewaga. No, ciekawa sprawa. Czekamy na efekty. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 12 minut z sekundami dzieli nas od godziny 10. I can't escape the ghost of you. accident once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. When our pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Ordinary World i Duran Duran. 8 minut jeszcze i będzie godzina 10, trójka przed południe. Proszę Państwa, niemal w całym kraju od prawie 2 tygodni panują upały, ale nie nad morzem. Za to nad morzem występuje nagle pojawiająca się mgła. Skąd się taki stan rzeczy bierze? Niecodzienne zjawisko, które pojawiło się nad polskim wybrzeżem, ma swoją fachową nazwę – upwelling. Mgła powstaje, gdy gorące powietrze nasunie się na dość chłodny zbiornik wodny, jakim jest Morze Bałtyckie. Wszystko przez wynoszenie chłodnej wody z dolnych warstw morza ku powierzchni. Gdy wiatr kieruje wody w stronę brzegu, woda powierzchniowa, ta nagrzana, ona odpływa w głąb morza, a na jej miejsce unoszą się te zimne wody z dolnych warstw. No i to właśnie one powodują zarówno obniżenie temperatury, jak i powstanie gęstej mgły. No i teraz mam dwie wiadomości dla urlopowiczów nad Bałtykiem wypoczywających. Jak wskazują prognozy, wiatr będzie w najbliższym czasie wiał z kierunków niesprzyjających upwellingowi. Mgła powinna więc się wycofać. Druga wiadomość jest taka, że zimna woda się nie wycofa. W ostatni weekend, 19-20 sierpnia, pomiary, temperatura wody w niektórych miejscach nad Bałtykiem nie przekraczała 16 stopni Celsjusza. No ale to już dawno temu poeta pisał: Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bez ciebie wszystko mi jedno i czuję.